nimekuachieni mambo mawili, hamtopotea baada yake ikiwa mtashikamana na mambo hayo: kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ametuachia rasul kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'an, wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ambazo ni ahadith za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini ma al-asaf ash-shadid, wako watu wameweka mbali miongozo hii ambayo rasul alayhi salatu wa salam ametuachia, na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Basi katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ayat ambazo zinatahadharisha kunako kufuata matamanio ya nafsi na kuacha miongozo ya sawasawa aliyekuja nayo rasul alayhi salatu wa salam. Kadhalika aya hizo zinabainisha ubaya, mwisho mbaya ambao ataupata yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake na kuacha miongozo ya sheria. Kadhalika inaeleza ufisadi uliomo katika kufuata matamanio ya nafsi, na unaeleza matunda yanayopatikana katika kufuata matamanio ya nafsi. Kadhalika unaeleza matokeo mabaya, aya hizo zinaeleza matokeo mabaya ambayo mtu anayapata akifuata matamanio ya nafsi na akaacha miongozo za kisheria. Ayuhan nasu ibadallah, kadhalika aya hizo zinaeleza kwamba annahu a'zamu asbabil hilak, ya kwamba huko kufuata matamanio ya nafsi ni sababu kubwa ya kuangamia, wadhalal, lakini kadhalika kupotea katika njia ya sawasawa. Wa anna muttabi'an lihawa, na kwamba yule mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake muhlikun linafsihi fi dunya wal akhirah, ni mtu ambaye amekubali yeye mwenyewe kuiangamiza nafsi yake katika dunia, katika maisha haya dunia anakuwa ni mwenye kuiangamiza nafsi yake, lakini kadhalika katika maisha ya akhera anakuwa ni mtu mwenye kuiangamiza nafsi yake. Ayuhan nasu ibadallah, yakulu subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ubaya wa yule ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake na akaacha miongozo iliyokuja katika sheria, yakulu subhanahu wa ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi umemwona yule ambaye anayefanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo mungu wake anayemwabudia, anayemfuata katika sheria zake, haingii katika jambo lolote sawasawa litakuwa laki ibada, sawasawa litakuwa laki muamala, lakini lazima kwanza aiulize nafsi yake. Sasa auliza Allah subhanahu wa ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi umemwona yule ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo mungu wake. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin, na Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza juu ya ilmu, akamweka mbali ya ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, na Allah subhanahu wa ta'ala akapiga muhuri katika sikio lake, kadhalika akapiga muhuri katika moyo wake, akawa ni mtu ambaye vyovyote vile ambavyo utakamwambia hadith wala haraj, hawezi kuisikia haki. Kadhalika ni mtu ambaye haki namna yoyote itakayokuja, basi moyo wake hauko tayari kufuata haki hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekushapiga muhuri katika jicho lake. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amekushapiga muhuri katika moyo wake, na hii yote ni kutokana na kufuata matamanio ya nafsi na kuacha miongozo iliyokuja katika sheria. Waja'ala ala basarihi ghishawa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaweka katika macho yake kingo, anakuwa haki hawezi kuiona. Kokote haki itakapotokea, basi yeye hawezi kuiona haki hiyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala auliza swali, faman yahdihi min ba'dillah, basi ni nani ambaye atakuja kumwongoa mtu huyu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amempoteza katika njia sawa sawa? Ni nani ambaye ataweza kumwongoa? Ni nani ambaye ataweza kufungua masikio ya yule ambaye Allah aliyeziba? Ni nani ambaye ataweza kufungua moyo wa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameufunga? Ni nani ambaye ataweza kuyafungua macho ya yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameyafunga. Faman yahdihi min ba'di Allah, basi ni nani ambaye atakuja kumuongoza baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpoteza? Aljawab, hayuko yule ambaye yote ataweza kumuongoa mtu wa namna hii. Haya ni madhara mabaya ya mtu kutumia matamanio ya nafsi yake na kuacha miongozo iliyokuja katika sheria, kitabu Allah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema subhanahu wa ta'ala, afala tadhakkarun, hivi hampati ukumbusho? Kwa maana hiyo, haya Allah subhanahu wa ta'ala namna yalivyo mazito, hampati ukumbusho? Nyoyo zenu hazimi laini kuyakubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha kufuata matamanio ya nafsi na mkaelekea miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yaqul, araaita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi umemwona yule ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo mungu wake? Umemwona? Afa anta takunu ilayhi wakila, hivi wewe Muhammad ndiye utakuwa wakili wake, ndiye utakuwa hafidha wake wa kumhifadhi huko siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na rasul alayhi salatu wassalam hawezi kuwa hafidhan wa mtu wa namna hii ambaye ameacha miongozo ambaye ameacha rasul alayhi salatu wassalam na akafuata matamanio ya nafsi yake. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu subhanahu wa ta'ala, in yattabi'una illa adh-dhann, hawafuati watu wa batil isipokuwa dhana zao tu. Wama tahwa al-anfus, na yale ambayo nafsi zao zinatamani. In yattabi'una illa adh-dhann wama tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, na hakika imewajilia wao kutoka kwa mola wao uongofu. Lakini ma'al asaf ash-shadid, watu wa batil, watu waovu, ashabu al-bid'ah, hawafuati isipokuwa matamanio ya nafsi yao. Na ndio maana wakaitwa ashabu al-bid'ah wal ahwa, ni watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao wakaacha kufuata miongozo ya kisheria. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yaqul, faman adalla, basi ni nani ambaye amepotea zaidi? Mimman tabaa hawa, kulikoni yule ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake bighairi hudan min Allah, pasina kufuata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni nani ambaye amepotea zaidi kulikoni huyu? Jawabu ni kwamba hakuna yule ambaye amepotea zaidi kulikoni yule ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake na akaacha miongozo ya kisheria. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku zote hawaongozi watu wenye kudhulumu nafsi zao. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، ففي القرآن الكريم في هذا الباب آيات كثيرة، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الهوى إلا ذمه، أي في مقام الذم والتحذير. كتي قرآن تكوف أيها الناس آية زمكو ينينجي أمبالو زينة هذا لشواتو كنا كفوات متمني وينفسي نوكاات ميوغوزو إلى كجكات كشريع وكاات كفوات كتاب شاء الله سبحانه نوكاات سنة رسول عليه الصلاة والسلام آية زكو ينينجي زينة زويل زيام لنغوهو مبكى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أكسكي كسيمة ما ذكر الله سبحانه وتعالى الهوى حكو تاجع الله سبحانه وتعالى ما تمني ونفسي كفوات ما تمني ونفسي في القرآن الكريم حكو تاجع الله كتي قرآن تكف إلا في مقام الذم إسبقوا نكسك سهيم ينئن وسمو ببايا حكو تاجع ما تمني ونفسي كتي قرآن الله سبحانه وتعالى isipokuwa ni katika sehemu inayosema vibaya wa tahdhir, na sehemu ya kuwatahadharisha watu kuna kukufuata matamanio ya nafsi na wakaacha miongozo iliyokuja katika sheria. Ayuha nnas ibadallah, falhawa kullu ma khalafa alhaq min alaqwal wal a'mal wal maqasid adh-dhahira wal batina, matamanio ya nafsi ni yale yote yanayokwenda kinyume na haki, ni yale yote yanayokwenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu na kwenda kinyume na sunna za rasul alayhi salatu wassalam. Min alaqwali, sawa sawa itakuwa ni katika maneno, wal a'mal au itakuwa ni katika matendo, wal maqasid au itakuwa ni katika makusudio, adh-dhahira wal batina, yaliyo ya dhahiri na yaliyo ya siri. Haya yote ni matamanio ya nafsi, ni wajibu kwa watu kujiweka mbali na matamanio ya nafsi أيها الناس عباد الله إذا دخل الهوى في العلم أحاله إلى البدعة ما تبدي يا نفسي يلقو إنجيا كتك إلم يمتو بس يلا بدري شيء لإلم يلا بدري شيء لإلم نانا قوة لمتو وبدعة أنا فانيك ما تبدي يا نفسي أكي. أيها الناس عباد الله usiwaone hawa watu wa bid'a ukajua kwamba ni watu wajinga hawajui hadithi ya rasul alayhi salatu wasalam inasema kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar usije ukadhani kwamba hawajui wanajua lakini katika nyoyo zao wameingiwa na watamanio ya nafsi wakaacha miongozo ya kisheria na wakaleta shubuhat za kutetea yale ambayo wanayafanya katika maovu mfano ni katika jambo la ihtifal bil maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam kusherehekea mazazi ya rasul alayhi salatu wasalam ni jambo ambalo la asla la ni jambo halina asli katika Qur'an wala katika hadithi za rasul alayhi salatu wasalam lakini watafuta shubha wakatetea jambo lao hivi ni ambavyo inaoingia hawa ikiingia hawa katika ilmu basi inamsababisha mtu atoke katika ilmu yake na aingie katika bid'a ayuha an-nas ibadallah idha dakhala al-hawa fi al-hukm ahalahu ila al-zulm wal-jawr kadhalika matamanio ya nafsi yanapoingia katika hukumu akaingiza mtu matamanio ya nafsi katika kuhukumu basi hubadilisha ile hukumu na kuwa ni jeuri na dhulma na kuwa dhulumu watu ayuha nnasu ibadallah na hii ni katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wamekuwa ni maamir wanaongoza kwa kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya rasul alayhi salatu wasalam wakiingiza matamanio ya nafsi zao katika hayo basi yanabadilisha ile hukumu na kuwa ni dhulma na jawa. Vipi kwa hizi hukumu tulizotunga sisi wenyewe? Basi ndani yake itakuwa ni ashad. Ayuha an-nas ibadallah, idha dakhala al-hawa fi al-ibada, kadhalika ma tamaniyu ya nafsi, yanapoingia katika ibada, mtu anapoingia katika ibada yake, imma katika sala, imma katika saum, imma katika zaka, na nyinginezo katika ibada, idha dakhala al-hawa fi al-ibada, ahalaha ila ar-riya'i was-sum'ati wa mukhalafati as-sunnah. Kadhalika matamanio ya nafsi yanapoingia katika ibada basi yanabadilisha ile ibada mtu anayefanya kwa riya kadhalika mtu anayefanya kwa subha ili apate kuonekana mbele za watu au apate kusikika mbele za watu wa mukhalafati sunnah na kwenda kinyume na sunna ya rasul alayhi salatu wasalam kadhalika idha dakhala al-hawa fi al-akhlaq vivyo hivyo matamanio ya nafsi yatakapoingia katika tabia ya mtu akaingiza mtu katika tabia yake matamanio ya nafsi na akaacha miongozo ile kule katika sheria ahalaha ila hubbi dunya wa karahiyati al-maut inampelekea mtu anakuwa ni mwenye kuipenda mna dunia na kuyachukia mauti ayuha an-nas ibadallah falhawa sharrun azima wa bala'un kabira matamanio ya nafsi ni sharri iliyokuwa kubwa na ni balaa iliyokuwa kubwa hatta qala ba'd as-salaf alhawa da'un ومخالفته دواء متمنيو يا نفسي ني غونجوا وكتب بعض السلف متمنيو يا نفسي ني غونجوا متكفوات متمنيو يا نفسي ني غونجوا بايا نقول خالف نيو دواء يكي ايها الناس عباد الله وصاحب الهوى بعيد عن التفكر عقاب الله سبحانه وتعالى نمتو يوتي صاحب الهوى صاحب البدع بعيد عن التفكر عقاب الله سبحانه وتعالى نمتو أمباه هانا فكرة كنك عذاب ذا الله سبحانه وتعالى جتكذ انفاتا كتك ما يشي أخيرا كتك ما يشي أكيف نيوان الليا بس انتهيو يكون بالك بثل فكرة ذاكو فكرية عذاب ذا الله سبحانه وتعالى فعلينا عباد الله أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونترك الهوى والمعصي والبدع نجيو ياتو سيستوتي كجيو يكمبالي نكفوات ما تمني يا نفسي نتشكماني نسنة رسول عليه الصلاة والسلام نتشكماني لكتابة الله سبحانه وتعالى تجيو يكمبالي نمام يكتمني نفسي تجيو يكمبالي نمام يمعصي نتجيو يكمبالي نمام يبدع نسأل الله التوفيق والسداد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر.